The Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Próximo Oriente. Bem-vindos ao Próximo Oriente, em viagem pelos sons, pela música, pelas fantasias de um Oriente imaginado e perdido em sonhos, em busca de futuros esquecidos e memórias inventadas. No Próximo Oriente, o primeiro horizonte. Thank you. em viagem, seguindo o fio do horizonte, a miragem de um destino. Viagem, a bússola da música no Próximo Oriente. כאשר היא תבוא תעלה כמו ונוס מן המים עוד מאמין בה היא עוד תבוא כמו יונה תצנח מן השמיים כי יש עוד אהבה כנה אהבה לבנת כנף כן יש עוד אהבה שונה ואין אני יודע איך ומתי אך היא תגיע אליי שטול על פרגי מים עוד מאמין והיא עוד תפרח ואני איתה אשא כנפיים כי יש עוד אהבה כנה אהבה לבנת כנה כן, יש עוד אהבה שונה ואין אני יודע איך ומתי אך היא תגיע אליי توسين قداه درهان تدوت ماستين تبضو در مكسان بس يشيكو من زجام كمسوله كما دغم استقادت ركوك مزوى Oriente, a música de uma oração ao amanhecer. viagem à procura de um próximo Oriente. زقات وريت اوض درهنا كفت انكر ادكاتد تصي صاهد تنن دنيا جزقات وريت اوض درهنا كفت انكر ادكاتد تصي صاهد تنن Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúdo Pinto, com a música e os sons de Lezal, Ali Kuru, Yaz Ahmed, The Thing with Five Eyes, Anushka Shankar, Otra Kitsch, DJ Raf e Marhan, e ainda The Turbans.